राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 8 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ज्यादा श्लोक है, बहुत विचित्र श्लोक है। मानो सत है उसका तो अभाव नहीं होता, असत का भाव सिद्ध नहीं होता। तो असत क्या है? असत ये जो तीनों शरीर है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये संसार असत सत, इससे अपना मतलब नहीं है। मतलब जो हमारा शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये असत है, और जो स्वयं है ये सत है। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर से जब तक हम प्रणाम नहीं होते हैं, तब तक सत में स्थिति नहीं होती। सत में अगर स्थिति होना करना चाहते हैं तो असत है क्या कि अपना शरीर, दुनिया असत व सत है, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। न साधेगे न बाधेगे, तटस्थ अपने तो स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में जो आसक्ति है, प्रियता है, सत्यता है, अच्छापन है, ये भाव बाधक है परमात्मा तत्व की प्राप्ति में। असत में सत की भावना, स्थूल शरीर है बड़े काम की चीज है, सूक्ष्म शरीर बड़े काम की चीज है, काम से ही काम की, क्या कैसे काम की चीज है कि स्थूल शरीर वो क्रिया है और पदार्थ है। स्थूल शरीर में क्रिया और पदार्थ, सूक्ष्म शरीर में है पदार्थ है सूक्ष्म, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, प्राण, 5 प्राण, मन, बुद्धि, तो ये सूक्ष्म ये चीज है। और इनका जो कार्य चिंतन, ये तो खुद और इनके द्वारा जो चिंतन, ये है सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर की है स्थिरता, स्थिर होना है, स्थिर होना है, जैसे समाधि लगाना है स्थिर हो जाना है, चिंतन करना है सूक्ष्म शरीर की क्रिया है, और स्थिर है ये कारण शरीर की क्रिया है। जैसे गाढ़ नींद आती है तो वो कारण शरीर, जैसे जागृत है स्थूल शरीर की है, स्वप्न है सूक्ष्म शरीर की है, और कारण शरीर है जैसे गांड नींद है कारण शरीर की है, ये तो स्वतः अवस्था होती है। कर्मी के बीच में क्रिया करनी, पदार्थों के क्रियाओं के साथ संबंध है, ये है स्थूल शरीर। और चिंतन के साथ संबंध है, चिंतन से भगवत चिंतन हो, संसार चिंतन हो, चिंतन मात्र सूक्ष्म क्रिया है, ये सूक्ष्म शरीर क्रिया है। और जो स्थिरता है, मन स्थिर हो जाए, निर्विकल्प हो जाए, समाधि लग जाए, ये है कारण शरीर की आसक्ति। पदार्थ और क्रिया की आसक्ति यदा इंद्रिया थे न कर्म सज्जते, तो ये आसक्ति स्थूल शरीर की, और चिंतन की आसक्ति है ये है कारण शरीर की, और स्थिरता की आसक्ति है भी स्थिर हो जाए, मन बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए, निर्विकल्प की इच्छा है, ये है कारण शरीर की आसक्ति। तो क्रिया पदार्थों से, चिंतन से और स्थिरता से उपरति होगी, तब तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये असत का संबंध है, इसमें संकोच पूछो आप पंडित जी कोई बात हो तो। स्थिरता जी यानी समाधि, समाधि कारण शरीर की है, चिंतन ध्यान ये कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में है, और ध्यान की अगर समाधि ये कारण शरीर में है, और समाधि की आसक्ति है या कारण शरीर की आसक्ति है, तीनों आसक्ति है मिटने से तत्व की प्राप्ति होती है। तो शरीरों की आसक्ति है ये ही बता है, पदार्थों की क्रिया की लोगों की मान की बढ़ाई की ये तो दूसरी चीज है, बट पार्श्व तो खास चीज यहाँ है क्योंकि प्रकृति का कार्य है, स्थूल सूक्ष्म का अंतिम है तो प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति से संबंध है, ये असत का संबंध है। असत को असत की सत्ता मानना और असत को सत्ता को महत्ता देना ये बाधा हुई। क्रिया और पदार्थ को महत्व देना, चिंतन को महत्व देना, स्थिरता को महत्व देना, नहीं तो से करते अर्थ है न अकृते, न करने से मतलब है न करने से मतलब है। तो न करने से मतलब होता है ये कारण शरीर है, न करने से मतलब कारण शरीर का मतलब है, नहीं तो से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है कसा न सर्वभूत आश्रय। तो वही स्थिरता हो जाए, निर्विकल्प हो जाए, निर्विकल्प स्थिति, तो निर्विकल्प स्थिति है ये है कारण शरीर। तो निर्विकल्प स्थिति की जो आशक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, ये कारण शरीर की आशक्ति है, कारण शरीर है असत, शरीर सब असत है। तो असत को जो सत्ता देना है, उसको जो महत्ता देना है, ये वास्तव में बाधा है। शरीर की ही होती है, निर्विकल्प यदि हो जाएगा तो फिर उसकी स्थिति कहाँ रहेगी? उसकी स्थिति कारण शरीर में रहेगी, कारण शरीर स्थिति में कैसे तो बताई जा रही है। स्थिति तो कारण शरीर है और कारण शरीर है, कारण शरीर की स्थिति है, स्थिति कारण शरीर की ही है। देखो नहीं हो तस्य कृते न अर्थ न अकृते नहीं है, करने से मतलब नहीं, न करने से भी मतलब नहीं। तो न करने से मतलब हुआ ना समाधि की, न करने से मतलब हुआ। पिता कहती है नहीं उतर से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं, जैसे कृत्य न आशक्ति है ऐसे अकृत्य में आशक्ति है। तो करना न करना दोनों ही प्रकृति है, तत्व वह उस न करने में है न करने में है, तत्व में करना न करना दोनों नहीं है, करना न करना प्रकृति में है। स्थिर बुद्धि वाले को जैसे ब्रह्म में स्थित बताया है, तो बताया हो नहीं हो कैसे ही बताया हो, पर गीता नहीं बताती है ब्रह्म में स्थिति, ब्रह्म में स्थिति नहीं है, संसार की भूल है, संसार से भूल हो गई, संसार को भूल गए। दो योग है, एक संसार से संबंध विच्छेद, एक स्वरूप स्थिति, दो का नाम क्या गीता, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जैसे प्रश्न पूछा था ना नाथ जी ने, तो नाकृतम ये दुख संयोग वियोगम क्या है, उसका मैंने विवेचन किया था। तीन बात छह बात बताई थी आपको, कि संसार से हमें कुछ मतलब नहीं है, संसार में हमारा कुछ नहीं है, संसार पर हमारा अधिकार नहीं है, और शरीर है वो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, तो कारण शरीर मेरे लिए नहीं है, अपने लिए कारण शरीर नहीं है, न स्थूल शरीर अपने लिए है, न स्थूल शरीर अपने लिए है, न कारण शरीर अपने लिए है। मन और बुद्धि जब स्थिर हो जाएंगे, हाँ, तब तो फिर वो कारण शरीर में कहाँ रहा, फिर तो वो तुरीय स्थिति में चला गया। बिल्कुल गलती है, छोड़ना गलती है। गीता जी कह रही है ना, गीता कहती है, गीता कह रही है, ये कह मेरे समर्थन में गीता बोल रही है, तो अच्छी बात है बोल रहे, तो मेरे समझ में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कैश जितनी भी सत्य नहीं है, मेरे संदेह नहीं है इसमें। नहीं तो सी कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है, क्या हुआ बताओ? अकृत्य हुआ ना, मन बुद्धि स्थिर हो जाए तो न करना नहीं रहा, तो करना नहीं रहना बड़ी ऊंची स्थिति नहीं है। करना तो क्रोध फ्राम से ही मिट जाता है, गाढ़ बिंदु में मिट जाता है, क्या स्वरूप स्थिति हो जाती है? स्थिर बुद्धि रसमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित है, तो स्थिर बुद्धि फिर असमूढ़ है फिर ब्रह्मविद फिर ब्रह्मणी स्थित है तत्व, ये क्रम है क्या? हाँ ये क्रम है। स्थिर बुद्धि क्या, बुद्धि की स्थिरता क्या चीज है? बुद्धि की स्थिरता निर्विकल्प नहीं है, निसंदिग्ध है। बुद्धि की स्थिरता क्या चीज है, मन की स्थिरता क्या चीज है, शरीर की स्थिरता क्या चीज है, तत्व समझना है। इसलिए मैंने अपनी दृष्टि से मैंने समझने की चेष्टा करी है। बुद्धि की स्थिरता है संदेह रहित होना। बुद्धि चंचलता तो मन की चीज है, बुद्धि की चंचलता थोड़ी है, मन की है जिसमें बिल्कुल किसी विषय में किंचित मात्र भी संदेह न रहे, ये बुद्धि की स्थिरता है। प्रजाति यदा कमान सर्वात्मता आत्मनी आत्मना तुष्ट, आत्मना आत्मी तुष्ट है, मन से बुद्धि से स्थिर नहीं है। प्रजाति यदा कमान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनी आत्मना तुष्ट, आत्मा से आत्मा तुष्ट है, वहां बुद्धि नहीं है, स्वयं से ही स्वयं है, वहां स्वयं बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, मन बुद्धि चिंता का कारण है, बुद्धि करण है, करण कर्ता तो दूर रहा, अपने में कर्तृत्व भी नहीं है, अपने में करण कैसे होगा, और कर्ण की स्थिरता से अपने क्या फायदा होगा। ये जो श्लोक बता रहे हैं वो ऐसा कोई प्रसंग भी नहीं, पीछे से कोई समाधि लगा करके या निर्विकल्प होने की पीछे से बात कहते आए हूँ, तब तो ये स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ बैठेगा, वो तो प्रसंग ही दूसरा चल रहा है। पांचवें अध्याय में बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित है, ये जो कहा गया है ये पेचक ऐसा प्रसंग ही नहीं है जिसमें कोई निर्विकल्पता की बात बताते बताते ये बात कहे हो। नहीं, बुद्धि किसका नाम है आप बताओ, बुद्धि क्या है आप कहो, आपने जो समझा बुद्धि क्या है, मन क्या है और बुद्धि क्या है। अंतःकरण की एक वृत्ति है जी, अंतःकरण की वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है, तो करण हुआ, कर्ता भी नहीं हुआ, अरे कर्ती तो रहित स्वरूप है। ये वेदांत में बड़ी प्रसिद्ध बात है कि स्वरूप कर्तृत्व रहित है, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता विधि मन्यते, और प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्म से अहंकार अहंकार रहित नहीं, तो कृत्य अर्थ न अकृत्य है। तत्व समझना चाहिए, बुद्धि तो कारण है, कारण है वो कारण और कर्ता, तो कर्ता है उसकी वृत्ति कारण है, अगर इनका औजार जैसे हमारा हाथ है कलम, कलम लिखने की चीज है, तो कारण क्या है कि कलम है, ऐसे बुद्धि कारण है, बुद्धि स्थिर गई, बुद्धि तो स्थिर ही है, बुद्धि की स्थिरता है संदेह रहित होना, मन की स्थिरता है निर्विकल्प होना, निर्विकल्प मन का है, संकल्प विकल्प तुम मना, मन का संकल्प विकल्प ना मन का स्वरूप बताया, तो निर्विकल्प होना तो मन का स्वरूप है, निर्विकल्प तत्व नहीं है, निर्विकल्प और सविकल्प ये तो समाधियां है, ये मन में है, और तत्व में सहज अवस्था होता है, सहज अवस्था, ये सहज अवस्था कैसे हुई, समाधि सहज अवस्था कैसे हुई, आप थोड़ा विचार करें, खूब गहरा विचार करो कि सहज अवस्था है उसमें कोई क्रिया होती है क्या, सहज अवस्था में वित्थान होता है क्या, समाधि में तो वित्थान होता है, तो समाधि है वो तो वास्तव में समाधि स्थिति है, और स्थिति और गति से रहित तत्व है, तत्व में स्थिति नहीं है गति भी नहीं है, स्थिति और गति है ये तो ज्ञेय है, स्थिति भी ज्ञान का विषय है और गति भी ज्ञान का विषय है, तो विषय है वो तो बहुत स्थूल है, जैसे मिट्टी का ढेला है, क्यों है ये तो ज्ञेय है, ज्ञाता होता है वो प्रकृति के साथ संबंध होता है, तो ज्ञातृत्व नहीं है वहां, ज्ञातृत्व भोक्तृत्व दोनों संसार है, वेदांत में जगह जगह आता है ज्ञातृत्व भोक्तृत्व संसार, ज्ञातृत्व भोक्तृत्व रहित है वो स्वरूप है, तो ज्ञातृत्व है, तो ज्ञात का ज्ञान जानने का जो औजार है उसको बुद्धि कहते हैं। कई आधुनिक पुस्तकों में बुद्धि का निश्चय करो जाते हैं, निश्चय करो, निश्चय तत्व नहीं है, उपदेश करते हैं तुम निश्चय करो, बुद्धि निश्चय करो, ब्रह्म में निश्चय करो, बिल्कुल गलती है ये बात, जो आप ज्ञान चाहते हो तत्व ज्ञान चाहते हो तो इसमें अटको मत, आर्ष ग्रंथों को देखो, निश्चय बुद्धि नहीं है, बुद्धि से संबंध विच्छेद है, अंतःकरण से कर्तृत्व से अधिक है, तो कर्तृत्व नहीं है तो करण तो कैसे रहेगा, थोड़ा गहरा विचार करो, कर्ण कैसे होगा, कारण जयपुर में मैंने बड़े जोर से कहा तो आपने कहा कि मानो सुनने वाले विद्वान भी बैठे ही होंगे, जयपुर में तो पढ़े लिखे हैं, कल थे पूछे पढ़े लिखे मिलते नहीं थे, यहाँ पढ़े लिखे नहीं मिलता है, कोई हद सुख बैठे पता नहीं है, पर वहां तो विद्या का अभ्यास है। तो मैंने कहा कर्ण का अंतकरण शुद्धि उस तत्व की प्राप्ति होगी, ये बात ठीक नहीं है, खंडन किया मैं तो अच्छी तरह से, बहुत सभा थी बड़ी। अंतकरण की शुद्धि से क्या मतलब है, कर्ण से बात होती है वो तो अंतकरण शुद्ध और शुद्ध से होती है, कर्ण से रहित तत्व है उसमें कर्ण शुद्ध और से अशुद्ध हो, इसे क्या मतलब है, खूब खंडन किया आपने, आपने कहा कल कहा मुझे वो पूछो, कोई नहीं पूछा मेरे को, कर्ण की शुद्धि अशुद्धि में क्या लेन देन है, वहां कर्ण के द्वारा सिद्ध होती हो तो कर्ण की शुद्धि काम करे, कर्ण के साथ संबंध विच्छेद कर्तृत्व नहीं है, भाई कर्ण कैसे रहेगा, आप बताओ अब आज बताओ कोई, आप ही कारको में कर्ता शब्द स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र विवेक्षित अर्थ कर्ता, सब क्रियाओं में स्वतंत्र वो तो करता है, कर्ण स्वतंत्र नहीं है, कर्ण स्वतंत्र नहीं है, क्रिया करने में साधक तमम कर्णम, जो क्रिया करने के सिद्धि में अत्यंत उपकारी होता है क्रिया में उसको कर्ण कहते हैं, तो क्रिया में उपयोग होता है, अरे क्रिया से तत्व अतीत है, क्रिया अक्रिया दोनों से अतीत है तत्व, न क्रिया में तत्व है न अक्रिया में तत्व है, क्रिया पर दो अवस्था बसता है, अक्रिय और सक्रिय दो अवस्था है, तो परमात्मा अवस्था नहीं है, अवस्था तो अतीत है। अब ये ख्याल आया कि नहीं परमात्म तत्व अवस्था नहीं है, स्थिर अवस्था है, निर्विकल्प अवस्था है, अवस्था तो अतीत तत्व है, अवस्था है वो कारण शरीर की है, जैसे गाढ़ नींद आ जाए कुछ पता नहीं हो तो वो कारण शरीर की है, ऐसे नींद न हो स्थिति हो जाए तो वो कारण शरीर की स्थिति है, कारण शरीर प्रकाशित है वो प्रकाशक है, प्रकाशक कारण शरीर के रहते हुए नहीं तो प्रकाशक तो नहीं, उसमें निर्विकल्प समाधि लेने पर क्या तत्वबोध हो सकता है, हो तो सकता है पर होता नहीं है, हो सकता में यूँ है कि जिसका ध्यान जिसका लक्ष्य तत्व है तब तो होगा निर्विकल्प से सिद्धियां होगी, लक्ष्य होगा परमात्मा की विधाने विधाने सिद्धि बताया है, वह समाधि होगी, समाधि समाधि से सिद्धियां पैदा होगी, आप देखो विभूति पाद देखो यूं दर्शन का विभूति पाद पहले समाधि पाद है तो उसमें साधन पाद है विभूति पाद है, तो जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि धारणा ध्यान समाधि अंति है ना, ये विभूति पद में गए हैं, आठ अंग है जिसमें पांच तो पहले साधन पाद में गए समाधि पाद में, और अगर तीन है जो विभूति पाद में गया है, त्रयम एकत्र संयम ध्यान धारणा समाधि ये तीनों है, ये है वास्तव में विभूति पाद में, वो त्रयम एकत्र संयम है ध्यान धारणा समाधि, आठ अंग में से पांच अंग इस पाद में तीन अंग उस पाद में, ये उधर देखो आप मेरे देखा हुआ है, तो वो तीन उसमें है, त्रैमेकत्र तीनों को संयम बताया है, वो संयम से सिद्धियां पैदा होती है, तो संयम में सदा समाधि संयम में है, समाधि से सिद्धियां होती है, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वशित आठ सिद्धियां है नवनिधियां है, तो सिद्धियां पैदा होती है उससे, सिद्धियां हमें वो सिद्धियां में ये विघ्न है, सिद्धि विघ्न है परमात्मा प्राप्ति में, वो संयम से होती है समाधि से होती है, तो समाधि तो विघ्न है, सिद्धियों का लक्ष्य हो परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य हो, हाँ परमात्मा लक्ष्य हो तो उसमें अगर स्थिति में आसक्ति है तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, स्थिति में आसक्ति है तो परमात्मा ने ना तो क्रिया पदार्थ में आसक्ति होनी चाहिए, ना चिंतन में आसक्ति होनी चाहिए, ना समाधि में आसक्ति होनी चाहिए, समाधि से ऊंचे उठोगे तब तत्व प्राप्ति होगी, समाधि तो अवस्था है, अवस्था से अतीत तत्व है, समाधि सब विकल्प होती है निर्विकल्प होती है, सबीज होती है निर्बीज होती है धर्मवेग होती है, निर्विकल्प समाधि जो है निर्विकल्प समाधि है, इसमें प्रकृति से संबंध विच्छेद ना नहीं होता है, निर्विकल्प समाधि से नहीं होता है, निर्विकल्प बोध में होता है। निर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प बोध है, दो चीज है। गहरे उतरो भाई, मैंने ये भी देखा है, मैंने वेदांत की प्रक्रिया जो आज प्रचलित है उस प्रक्रिया के 6 समाधियां हैं उसमें। वे ऊंची समाधियां हैं दृश्यानुविद्ध और दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्ध, शब्दानुविद्ध दृश्यानुविद्ध समाधि है, आभ्यंतर दृश्यानुविद्ध बाह्य दृश्यानुविद्ध और आभ्यंतर शब्दानुविद्ध बाह्य शब्दानुविद्ध, दो चार समाधियां है। ये समाधियां साधन है, निर्देशन रूप है, वेदांत के सिद्धांत है, योग दर्शन तो नहीं है, वेदांत सिद्धांत है। तत्व शेष वित्त के तो जो महावाक्य है उसमें शब्दानुविद्ध दृश्यानुविद्ध समाधि है, वो बाह्य दृश्यानुविद्ध आभ्यंतर दृश्यानुविद्ध बाह्य शब्दानुविद्ध आभ्यंतर शब्दानुविद्ध चार समाधि है। इसके बाद में अद्वित भावना समाधि, फिर अद्वित अवस्थान समाधि, अद्वित अवस्थान समाधि के बाद तत्व ज्ञान है। ये वेकंत वेदांत की प्रक्रिया है। मेरे तो इसकी शौक रही है ना, इस ध्यान दिया मैंने, मेरे शौक तो वही तत्व की रही है, अभी भी अभी भी है ये। तो किस तरह सुगमता से सुगमता कैसे तत्व की प्राप्ति हो जाए, हमारी की धुन नहीं लगी हुई। तो वह जो 6 समाधियां हुई, बाह्य दृश्यानुविद्ध बाह्य शब्दानुविद्ध आभ्यंतर शब्दानुविद्ध शब्दान आभ्यंतर शब्दानुविद्ध अद्वित भावना अद्वित अवस्थान, ये 6 समाधियां हैं वेदांत की। और ये है सविकल्प निर्विकल्प सबीज नबीज, इससे पहले यह आनंद अस्मिता दृढ़ आनंद आनंद निरानंद, ऐसा हो जो पहले है। इनके बाद ऊंची समाधियां हैं सविकल्प निर्विकल्प, निर्विकल्प सबीज निर्बीज दो समाधि है, उसके बाद धर्म वेग समाधि है, उसके बाद तत्व है। ये योगदर्शन की प्रक्रिया है। तो ये समाधियां तत्व नहीं है, तत्व नहीं है, साधन है। तो वो साधन जो सिद्धियों में नहीं उड़े तो है, तो सिद्धियां प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, वो सिद्धियां नहीं, सिद्धियों की उपेक्षा करने से तत्व मिलता है। सिद्धियों में अगर रस रहता है तो तत्व नहीं मिलेगा। विभूतिपाद सब संयम के ऊपर चलता है, धारणा ध्यान समाधि, विभूतियां जितनी विभूतियां है, जितना ऐश्वर्य है, जितनी विलक्षणता है, वह सब तीनों में ही है। 8 अंग जिसमें 5 अंग पहले पाद में गया, 3 आगे दूसरे प्रकरण में गया, प्रकरण भी आ रहा है। सूर्य संयम भूगन कोश ज्ञानम, चंद्र के विभाषात दादा भी हो ज्ञानम, और खुद और कंठ में होता तो खुद पास भूख प्यास मिट जाएगी, समाधि है। ये सभी कहते हैं ये विसर्ग सब उपसर्ग है, मानो ये सब विघ्न है, समाधि विघ्न बताया है योग दर्शन में, ये उलझ जाएगा। तो जो एकाग्रता की आसक्ति है, एकाग्री को महत्व देता है, वो समाधि तक पहुंच सकता है, अतीत नहीं हो सकता। क्यों? असत में आसक्ति होगी, सत की प्राप्ति कैसे होगी? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, शरीर तो प्रकृति का कार्य है। अब प्रकृति का कार्य है तो समाधि तक तय है, तो अंतकरण कैसे पहुंचेगा? वहां कर्तव्य नहीं पहुंचता, प्रकृति है क्रियमाण है, प्रकृति तेज क्रियमाण है, नान्य गुणे भी करता रहो, गुणे देश से परम व्यक्ति, स्थिरता नहीं है, व्यक्ति ज्ञान है वहां। स्थिरता में ज्ञान रहता है, नींद में और समाधि में फर्क है कि नींद में मूर्छित हो जाए ज्ञान में, और समाधि में जागृत रहती, बुद्धि जागृत रहती है, बुद्धि जागृत रहती है। यदा विनेतु चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, ये अपने 18वां श्लोक छठे का और पिछले नंबर दूसरे का, इन दोनों को विवेचन किया है अठारह पर, छठे अध्याय का अठारह श्लोक पर, निरुद्धम योग से गया तो निरुद्धम निरुद्धम समाधि निर्विकल्प होती है। क्षिप्त मूड, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध पांच भूमिका है चित्त की। मूड अवस्था एक तो, और एक विक्षिप्त, एक विक्षिप्त है, एक एकाग्र है, एक निरुद्ध है। तो सबसे ऊंची निरुद्ध भूमिका है चित्त की, ये पांच अवस्था है, मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। एकाग्र में सविकल्प समाधि होती है, निरुद्ध में निर्विकल्प समाधि होती है। निरुद्ध में चित्त निरुद्ध होता है तब, तो अंतर्ग्रहण निरुद्ध होने से निर्विकल्प समाधि होती है, तब तो नहीं पता जाता है। ये तो चित्त की अवस्था है निरुद्ध, निरुद्ध में सकल विरुद्ध निरुद्ध अवस्था में है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव उत्तिष्ठते, निष्प्रिय सदगा में ये है। और यदा वो आपका नहीं अठार यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग सेवा करते हुए चित्त निरुद्ध होता है, तो निरुद्ध होने से उपरति होती है, वह उपरति अर्थ में रहती है, निरुद्ध अवस्था में नहीं, और उत्थान अवस्था में भी उपरति रहती है। तो यदा विनेतम नहीं यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत से आत्मना आत्मानम, फिर निरुद्ध करने के बारे में उपरती होती है निरुद्ध से, तब आत्मने आत्मतुष्ट होता है, निरुद्ध से उपरती होगी। निरुद्ध में आशक्ति होती कैसे होगा, निरुद्ध में आशक्ति वृत्ति में आशक्ति हुई, योग सेवया निरुद्धम चित्तम यत्र उपरमते उपरमते, तब होती है स्थिति। तो निरुद्ध से भी ऊपर में स्थूल शरीर से ऊपर नहीं, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से ऊपर थी, बुद्धि की स्थिरता कारण शरीर है, मन की स्थिरता कारण शरीर है, कारण से ऊपर भी होनी चाहिए। ऊपर भी नहीं तो उसको आश्रति होगा, तो ऊपर ऐसा हो गई। निर्विकल्प बोध के लिए निर्विकल्प समाधि कोई आवश्यक हो ऐसी बात, ऐसी बात नहीं है, पर वो भी साधन कर साधन हो जाएगा, तो उससे ऊपर भी होनी चाहिए निर्विकल्प समाधि से, समाधि से भी निर्विकल्प चित्त की अवस्था समाधि है, निर्विकल्प बोध है वो अगाड़ी है, वो बुद्धि नहीं है, बुद्धि का संबंध विच्छेद है। शांति मिलती है, शांति का भोग होगा तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, शांति में प्रसन्न रह जाओगे वहीं, तो सुख संगेन बद्धाती ज्ञान संगेन, सुख की आसक्ति ज्ञान की आसक्ति बद्ध निकलने का है। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्, सुख संगेन बद्धाति ज्ञान संगेन, ज्ञान की आसक्ति होती है, मैं जानकार हूँ, ये जो प्रियता है ये आसक्ति मानने वाली है, साधन करे उसके लिए निषेध नहीं है इसका, पर आसक्ति बाधक है। भाई देखो आप गया ना, तो देखो आप क्षमा करो, मैं आपके कर दूंगा, माफ कर दे, माफ करना, ना तो आपने पढ़ाई की हुई है ना अभ्यास किया हुआ है, अभ्यास में लगे हो आपकी बात से मालूम होता है, ना तो शास्त्र की पढ़ाई की है, शास्त्र पढ़ाई योग दर्शन की वेदांत दर्शन की मेरे को वही नहीं दिखती है, आप पढ़े बताओ पढ़े हो या नहीं, पढ़ाई भी नहीं दिखती और अभ्यास भी नहीं दिखता, रुचि है ये बढ़िया रुचि हो बहुत अच्छी है, तो इस विषय को कैसे समझोगे, पढ़ाई भी नहीं है अनुभव भी नहीं है तो कैसे समझेगा विषय को। तो योग दर्शन की पढ़ाई है, ज्ञान वेदांत दर्शन की पढ़ाई है, वेदांत के ऊंचे ग्रंथों की पढ़ाई है, पढ़ाई भी नहीं है और उतना अभ्यास भी नहीं है तो कैसे समझेगा, पढ़ाई से नहीं समझ रहा आदमी। सनत दर्शन ने लिखा है कि एक विद्वान ने 6 वर्ष तो पढ़ाई की दर्शनों की, और तब 14 वर्ष कितने पढ़ाया उसने, पढ़ाने पर वो कहते हैं वो तो फिर इनका हुआ आपस में विवाद, सनानी पुस्तक में विवाद हुआ, तो वो कहते हैं अभ्यास से सिद्ध होगा, सनानी के अभ्यास से तत्व नहीं मिलेगा, और देखिए पुस्तक में वो तो अभ्यास होगा, कहते अभ्यास चलेगा ही नहीं, अभ्यास कैसे चलेगा, तत्र स्थित यत्नो अभ्यास प्रयत्न है, अभ्यास में तो प्रयत्न है, अगर वो प्रयत्न रहित है तो अभ्यास नहीं अनभ्यास है, फिर अंत में अनभ्यास को मानना पड़ा, पहले करते रहे आपस में अभ्यास है ठीक है। अरे अभ्यास से तो नहीं मिलता, अभ्यास से एक अवस्था बढ़ती है, अवस्था बनती है अभ्यास है। जैसे रस्से पर चलना है तो वो अभ्यास करने चल सकता है, ऐसे नहीं चल सकता, तो अभ्यास है। अभ्यास में मन बुद्धि की आवश्यकता होती है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, उसमें स्थिति करने के लिए अभ्यास होता है, वो अभ्यास करते हुए दृढ़ भूमि होता है, सत्कार निरंतर सत्कार दृढ़ भूमि, वो दृढ़ दृढ़ तो होता है, दृढ़ होता है तो ये अभ्यास होगा, अभ्यास से होगा दृढ़, अभ्यास बैराग्य आप निरोध है। तत्व असली तत्व तो बना, जब शब्दों में मैं कहने में जब तो संकोच करता हूँ, तो बहुत विलक्षण है, बहुत विचित्र है। क्या अक्रिय नहीं, एक सक्रिय भी नहीं, क्रिया और अक्रिय दोनों से अतीत है। हाँ, अक्रिय सक्रिय प्रकृति व्यवस्था है, प्रकृति प्रलय के बीच में निष्क्रिय रहती है, सर्ग अवस्था सक्रिय होती है, तो सक्रिय निष्क्रिय प्रकृति अवस्था है, स्वरूप की नहीं है। क्या कह रहे हैं कि अक्रिय तत्व से तो ये सब पैदा हुए प्रकृति वगैरह, अक्रिय है प्रकृति, खुद अक्रिय है, महाप्रलय में अक्रिय रहती है ना, प्रकृति सक्रिय होती है सर्ग अवस्था में। आप ये भी तो फरमाते हैं कि जैसे नींद में एक क्रिया होती है, तो वही तो कहता हूँ अक्रिय अवस्था में क्रिया है, तो मैं ही कहता हूँ, तुझे कौन कहता है बताओ, तुझे क्या होता है। लय अवस्था में भी प्रकृति, प्रलय अवस्था में प्रकृति की एक सूक्ष्म क्रिया होती है, यही तो मेरे कहना है कि अक्रिय अवस्था सक्रिय की अपेक्षा है, वास्तव में प्रकृति में अक्रियता है ही नहीं, परमात्मा तत्व अक्रिय सक्रिय दोनों का साक्षी है, न अक्रिय है न सक्रिय है, वो उसको अक्रिय भी नहीं कह सकते, सक्रिय भी नहीं कह सकते, अक्रिय क्यों नहीं कह सकते, अक्रिय यू नहीं कह सकते कि क्रिया की अपेक्षा होता है ना, सूर्य में दिन नहीं कह सकते क्योंकि रात्रि नहीं होती, इस वजह से दिनेश कहा है, राम सच्चिदानंद दिनेश ता नहीं मोह निशा दश, मोह नहीं है तो मोह नहीं होने से निर्मोह कैसे कहा, रात्रि नहीं होने दिन नाम कैसे होगा, ऐसे अक्रिय सक्रिय सापेक्ष है, तत्व तो निरपेक्ष है, तत्व सापेक्ष है, क्या कहते हो कि अज्ञान और ज्ञान सापेक्ष है, बिल्कुल गलती बात है, बोध होने पर पहले मेरे को बोध नहीं था, बोध हो गया, ऐसा नहीं होता है, बोध में अबोध नहीं रहता साथ में, बोध में बोध दो चीज नहीं है, वो अतीत है, बोध में बोध से अक्रिय और सक्रिय से, निर्विकल्प और सकल भी से, समाधि से वित्थान से, रोष अतीत है तत्व, इसको खूब समझो। जब मेरे जो शौक रही है ना, मैंने पुस्तकें भी देखी है, बार बार देखी है, कृपा कर एक बात कहता हूँ, संकोच होता है, मेरे हृदय में हलचल कम नहीं हुई है, मैंने वेदांत के ग्रंथ पढ़े हैं, योग दर्शन भी पढ़ा है अलबत्ता, और दूसरी पुस्तक पढ़ी है, वेदांत में कभी पढ़ा हूँ, परीक्षा दी है, तो वो बातें सुनी, फिर शेर जी की बातें सुनी, तो इससे बातें सुनने से बड़ी विचित्रता मालूम थी, तो मैंने हलचल मची, बात क्या है, ये नहीं मिलती है, ये बात नहीं मिलती है, ये नहीं मिलती है, कैसे मिलती है, तो बांकुड़े में था मैं, तो बड़ी हलचल मची, वो हलचल मचने के बाद में देखा पंचदशी बिल्कुल दिखने लग गई हूँ, और सतर चित्र आनंद तीन का वर्णन है, तीन में तो विवेक पांच है, और तान पांच में आगारी प्रकाश है, पांच आनंद है, ऐसे पंद्रह प्रकरण है, और सच्चिदानंद का वर्णन है प्रकृति में पंचदशी का, पढ़ाई के समय नहीं आया, इतने हलचल के विषय में आया, उसमें भी बहुत ठीक मार्ग नहीं दिए, पूरा तत्व का वर्णन नहीं आया है, अब कहने में कैसे कहूँ, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाए, कोई समझना चाहे तो मैं बता सकता हूँ, गलतियां भूल बता सकता हूँ, मेरे समझ में आई है, उपरती वैराग्य और वो तीन बात बताई है, एक मनोदास, एक वासना क्षय और एक तत्व ज्ञान, तीन का वर्णन आया है उसमें। तत्व में मेरा 11 विवेचन नहीं आया है, ऐसी बातें है, बहुत गहरी गहरी बातें हैं। मनोनाश होता है, फिर वासना क्षय, तो वो तो होता ही है, इसमें क्या है? ना इसमें विकल्प लिखा है, पंचतंत्र विकल्प क्या है कि बोध हो जाएगा और मनोनाश न हो और वासना क्षय न हो तो दोनों लोग आदि की प्राप्ति, बोध हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी और मनोनाश और वासना क्षय हो जाए तो बोध नहीं हो तो ब्रह्म लोक तपोबला, तो ब्रह्म लोक होगा और तत्व ज्ञान मुक्ति नहीं होगी, और बोध हो जाएगा मनोनाश नहीं हो और वासना क्षय नहीं हो तो मुक्ति हो जाएगी। ये पंचतंत्र में लिखा है, पढ़ लेगा उसी प्रकरण में, वही कोशिश बोध हो जाए मनोनाश न हो वासना क्षय न हो, असंभव बात है, पंचदश में लिखे ऐसा पढ़ ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। वासना क्षय न हो मनोनाश न हो तो भी क्या उस आदमी की मुक्ति हो सकती है? नहीं हो सकती, मैं बोध हो ही नहीं सकता, पंचदश में लिखा है वासना क्षय न हो और मनोनाश न हो और बोध हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। दृष्ट दुख न नश्यति, साफ लिखा है, उसे दृष्ट दुख है नहीं, अभी ये नष्ट नहीं होता और मुक्ति है। मत से क्या वासना रहते हुए तत्व की प्राप्ति हो सकती है? हो ही नहीं सकती, वासना तो कैसे प्राप्ति हो जाएगी? सत्य की असत की सत्ता माने बिना वासना हो सकती है क्या? असत की सत्ता माने बिना वासना हो सकती है क्या? आप ये भी तो फरमाते हैं कि अंतकरण शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो तत्व की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर ये क्या बात है? तो अशुद्धि मतलब वासना क्षय तो होगी, वासना ही तो अशुद्धि, वासना अशुद्धि अशुद्धि है तो अशुद्धि से अशुद्धि वासना है, वो ठीक बात है, परंतु अंतःकरण शुद्ध होने से तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? कर्ण के द्वारा प्राप्ति होती है तो शुद्ध अंतःकरण से होगा, मन कर्ण के द्वारा तत्व की प्राप्ति होती है क्या? महाराज ये मेरे तो वर्षों तक ये बात रही है, उलझन रही है वर्षों तक, पैसे कोई संत के पास मिटी है मेरे, वासना क्षय अंतकरण है ना, कर्ण किस्म में है, ये छह कारक है, छह कारकों में कारक छहों ही कारक प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से अतीत नहीं है। क्रिया सिद्धि में क्रिया और पदार्थ दो है, प्रकृति के एक तो क्रिया एक पदार्थ है, क्रिया की सिद्धि में कर्ण होता है, क्रिया की सिद्धि में, तो क्रिया से अति तत्व है, कारक कैसे पहुंचेगा वहां? कर्तव्य नहीं पहुंच सकता, कर्ण कैसे पहुंचेगा? ये तो वेदांत पढ़ा हरे समझता है, क्रिया से तत्व अतीत है और कारक सब क्रिया की सिद्धि में हेतु है, क्रिया संबंधी कारकत्व ये है, फिर अगर क्रिया कर क्या क्रिया जनकत्व कारकत्व, ये तो व्याकरण है आपके, दक्षिण के आचार्य में आप आचार्य कारकत्वम, ये तो पुराने व्याकरणों का मतलब, और भट्टोजी दीक्षित वगैरह ने क्रिया जनकत्वम का, क्रिया जनकत्वम कारक है, क्रिया संबंधी में तो सचिक ये संबंध भी कारक हो जाएगा, असंबंध कारक नहीं है, विभूति अंतर सात है, कारक छह ही है, संबंध कारक नहीं है, इस बार क्रिया संबंधी है कारक है नहीं है, क्रिया जनकत्व कारकत्व, तो क्रिया जन कारकत्व कारक और कर्ता मूल त्रिचो एक सूत्र से बनते हैं, कर्ता और कारक एक शब्द एक ही श्लोक एक सूत्र से बनते हैं, मूल त्रिचो मूल करने से कारक बन जाएगा, त्रिच से कर्ता बन जाएगा, तो एक ही है, पर स्वतंत्र कर्ता उनकी संज्ञा अलग कर दी तो स्वतंत्र कर्ता मुख्य हो गया, कर्ण गौण हो गया, कर्ण गौण या कर्ता से भी कौन, वो कर्ण कैसे पहुंचेगा तत्व में? ये सब क्रिया जनकत्व है, क्रिया जनकत्व कारक, क्रिया से क्रिया की उत्पत्ति में हेतु कारक होते हैं, क्रिया जनकत्व कारकत्व, नारायण नारायण नारायण, इसमें विचार करो फिर प्रश्न उत्तर करो, इसमें गहरा प्रश्न को तो बड़े फायदे की बात है, पर फायदे की बात तब होगी जब छोड़ेंगे तब,